दोस्तों, क्या आपने कभी देखा कि कुछ लोग मुश्किलों में भी अपने ख्वाब से चिपके रहते हैं? द डिप बाय सेथ गॉर्डन के इस दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे विनर्स अपने ख्वाब के डिप उस मुश्किल वक्त में स्टिक करते हैं और उसे जीत में बदलते हैं। ये हिस्सा एक जोशीला और एम्पावरिंग स्पार्क है जो बताता है कि डिप में हिम्मत और फोकस रखना ही आपको नंबर वन बनाता है। सेथ गोदन दिखाते हैं कि कैसे प्रसिस्टेंस और स्मार्ट एफर्ट आपके ख्वाब को टॉप पर ले जाता है। ये चैप्टर दिल को इसलिए पकड़ता है क्योंकि ये सिखाता है कि मुश्किल वक्त में रुकना ही असली जीत का रास्ता है। तो चलो इस कहानी को एक नए अंदाज से खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे स्टिक करना आपके ख्वाब को बुलंद करता है। सेथ गॉर्डन कहते हैं कि डिप हर ख्वाब का वो फेज है जहां काम हार्ड और रिजल्ट्स धीमे लगते हैं, लेकिन विनर्स इसी में स्टिक करते हैं। जैसे एक एथलीट जो इंजरी के बाद प्रैक्टिस जारी रखता है, या एक स्टार्टअप जो स्लो ग्रोथ के बावजूद इनोवेट करता है। गॉर्डन का एग्जाम्पल है कि कंपनीज जैसे नाइकी ने मार्केट डिप में स्टिक किया और टॉप ब्रांड बने। डिप में क्विट करना आसान है, लेकिन गॉर्डन कहते हैं कि जो लोग डिप क्रॉस करते हैं वो मार्केट में बेस्ट बन जाते हैं क्योंकि कंपटीशन कम हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक 70% सक्सेसफुल लोग डिप में परसिस्टेंस से टॉप पर पहुंचते हैं। गॉर्डन के जैसे आप भी अपने ख्वाब के डिप में स्टिक कर सकते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट को जारी रखना, और देखो कैसे वो आपको आगे ले जाता है। गॉर्डन का पहला लेसन है डिप में एनर्जी लगाओ। उन्होंने लिखा कि डिप में एक्स्ट्रा एफर्ट विनर्स को अलग करता है। एक छोटा एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस के स्लो फेज में मार्केटिंग पर जोर दिया और कस्टमर्स बढ़े। डेटा कहता है कि 65% लोग जो डिप में एफर्ट बढ़ाते हैं ब्रेक थ्रू पाते हैं। अपने ख्वाब के डिप में एक एक्स्ट्रा पुश दो, जैसे एक न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई करना। गॉर्डन कहते हैं कि डिप में छोटे माइलस्टोन सेट करना मोटिवेशन देता है। एक राइटर ने अपने बुक के डिप में डेली वर्ड काउंट सेट किया और बुक कंप्लीट की। रिसर्च कहता है कि 60% लोग जो स्मॉल गोल्स बनाते हैं डिप से निकल जाते हैं। अपने ख्वाब में एक छोटा माइलस्टोन बनाओ, जैसे एक टास्क पूरा करना। डिप में जब सब टफ लगे, गॉर्डन कहते हैं कि अपने बड़े ख्वाब को याद करो। एक स्टूडेंट ने एग्जाम्स के डिप में अपने करियर गोल को फोकस रखा और टॉप रैंक पाया। अपने ख्वाब के लिए एक बिग पिक्चर रिमाइंड करो, जैसे एक विजन बोर्ड। ये चैप्टर एक जोशीला सबक है जो बताता है कि डिप में एनर्जी, छोटे गोल्स और विजन से विनर्स जीत जाते हैं। ये डिप के राज से जुड़ता है क्योंकि समझ के बाद स्टिक करना सीखना जरूरी है। अगला चैप्टर क्विटिंग के सही वक्त का है, तो अपना जोश ऑन रखो दोस्तों, और चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में।